Premier podczas wizyty na Podkarpaciu mówił o rekordowo niskim bezrobociu. Mateusz Morawiecki wskazywał, że jest ono znacząco niższe niż za poprzednich rządów. Funkcjonariusze ABW sprawdzają przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie. Jak podkreślają służby, to rutynowe działanie. Już jutro rozpoczynają się pokazy Air Show w Radomiu. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Trwa kolejny dzień kampanii. W Polskę ruszył dziś m.in. premier. Mateusz Morawiecki mówił podczas wizyty na Podkarpaciu, że PiS konsekwentnie realizuje m.in. program Sprawiedliwego Rozwoju. Szef rządu w Niebylcu, gdzie odwiedził żłobek i przedszkole samorządowe, nawiązał też do bezrobocia, które, jak podkreślił, jest obecnie rekordowo niskie. Kluczowe pytanie w związku z wyborami, które się zbliżają. Aby każdy poznał fakty, aby każdy zapytał się w swoim domu, jak to jest możliwe, że dzisiaj może być najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej. Największa liczba osób zatrudnionych. Drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Za Maltą. Chyba trochę prostszy do rządzenia, do zarządzania. 500-tysięczna Malta niż III Rzeczpospolita, niż nasz przepiękny kraj, który w czasach Tuska zarejestrował 14,4% bezrobocia. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął dziś kampanię Tusk znaczy bezrobocie. Politycy Zjednoczonej Prawicy zorganizowali ją, aby porównać skalę bezrobocia z lat 2007-2015 z obecną sytuacją na rynku pracy. Szerzej o akcji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Zostajmy jeszcze w temacie zbliżających się wyborów. W sierpniowym sondażu Kantar Public, przeprowadzonym na zlecenie Gazety Wyborczej, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38%, a Koalicja Obywatelska 30% poparcia. Tym samym PiS zyskało 5 punktów procentowych, a KO straciła 2 punkty. Jak zwraca uwagę Gazeta Wyborcza, ostatni raz tak dużą przewagę PiS nad KO miało wiosną. Nieznacznie wzrosło poparcie dla Lewicy. Partia ta z wynikiem 8% znalazła się na trzecim miejscu. Na miejscu czwartym znalazła się z kolei Konfederacja oraz Trzecia Droga z 6% poparciem. Sondaż Kantar Public przeprowadzono w dniach 18-23 sierpnia na próbie reprezentatywnej liczącej prawie 1000 osób przy pomocy wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w ramach realizacji terenowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z ministrem spraw zagranicznych Turcji, Hakanem Fidanem. Głównym tematem rozmów było porozumienie w sprawie eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne, z którego Rosja wycofała się w lipcu. Na konferencji prasowej w Kijowie Hakan Fidan mówił, że odnowienie porozumienia zbożowego jest dla Turcji priorytetem, a Rosja powinna być stroną nowej umowy. Mam nadzieję, że dojdziemy do pozytywnych rezultatów, dodał Hakan Fidan. Z kolei szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba wskazywał, że Ukraina pracuje nad alternatywnymi rozwiązaniami, ale powrót do porozumienia zbożowego pozostaje optymalną opcją. Tymczasem minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że niezależnie od ewentualnej zgody Komisji Europejskiej, ukraińskie zboże nie będzie trafiało na polski rynek. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia o dzisiejsze ustalenia ministrów 5 krajów przyfrontowych, szef resortu rolnictwa zaznaczył, że stanowisko Polski jest w tej sprawie stanowcze. Albo dogadamy się w Unii Europejskiej, ale gdyby się okazało, że Komisja Europejska nie podejmie takiej decyzji, to premier Mateusz Morawiecki, jak również premier Jarosław Kaczyński mówi bardzo ostro, mocno, że do Polski zboże ukraińskie na rynek polski nie będzie wjeżdżać. Tutaj chcę bardzo mocno podkreślić to na rynek, dlatego że też gdzieś w mediach poszła taka informacja, że nie będzie tranzytu. Nieprawda. Tranzyt będzie, bo my chcemy, żeby zboże ukraińskie jechało do środka Europy lub jechało poza Europę, ale na pewno nie będzie rozładowywane, nie będzie wchodziło na rynek polski. Dziś odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa krajów przyfrontowych w formie wideokonferencji. Kraje te chcą przedłużyć do końca roku zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdzają przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie, przekazał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, ABW chce wykluczyć ewentualną celową działalność. Aktualny poziom zagrożeń i wyzwań dla Polski wymusza na służbach dodatkową czujność. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie bagatelizuje żadnych sygnałów o potencjalnych działaniach destabilizujących. W tej sprawie chciałem uspokoić nastroje społeczne. Mamy do czynienia z czynnościami rutynowymi, które nie wynikają z informacji pozyskanych, tylko są obliczone na ewentualne wyeliminowanie pewnych scenariuszy. Dotychczas na Podkarpaciu potwierdzono 113 przypadków zakażenia legionellą, 7 osób zmarło. Na koniec przypominamy, już w ten weekend odbędą się tegoroczne pokazy lotnicze Air Show. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, odbędzie się w Radomiu. Wśród najważniejszych atrakcji znalazły się wieczorne pokazy z efektami pirotechnicznymi, wyścigi samochodów Formuły 1 z samolotem, a także stacjonarne pokazy sprzętu wojskowego. Przez ten weekend na antenach programu Trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje i audycje plenerowe z tej imprezy, a więcej informacji można znaleźć pod adresem airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Barianka. Dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Stal Mielec pokonała Radomiaka Radom 2-0 na inaugurację 6. kolejki Ekstraklasy. Dla gospodarzy było to dopiero drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Widzew Łódź gra ze Śląskiem Wrocław i Śląsk na razie prowadzi 1-0. Mamy 35. minutę. Dziś gra też pierwsza liga. Na inaugurację 6. kolejki GKS Tychy bezbramkowo zremisował z Miedzią Legnica. W meczu Lechii Gdańsk z Podbeskidziem Bielsko-Biała jest 34. minuta i wciąż bez bramek. Teraz dobre wieści z Budapesztu, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Polska sztafeta kobiet 4x100 metrów awansowała do jutrzejszego finału. Biało-czerwone zajęły 5. miejsce. Nasza kadra wystąpiła w składzie Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz, Kryszczyna Cimanowska i Pia Skrzyszowska. W finale nie zobaczymy niestety męskiej sztafety. Biało-czerwoni Adam Burda, Mateusz Siuda, Łukasz Żok i Dominik Kopeć nie ukończyli biegu półfinałowego, bo nie zdołali przekazać sobie pałeczki na pierwszej zmianie. No wiadomo, stres zawsze towarzyszy na takich zawodach, zwłaszcza, że debiutowałem tutaj na seniorskiej scenie w reprezentacji, w ogóle w sztafecie. No ale myślę, że byłem gotowy, powiedziałem trenerowi, że jestem gotowy, może na mnie stawiać, no zawiodłem jego zaufanie, niestety przykro mi, zawiodłem chłopaków. Zmian robiliśmy sporo, było to przećwiczone, mieliśmy zmiany wyliczone, żeby podawać gdzieś na końcówce strefy zmian. No i po prostu raz nie trafiłem w rękę, a wiadomo, w sztafecie to już jest raczej pozamiatane. Mówił Adam Burda, a pałeczki nie doczekał się Dominik Kopeć. Pałeczka gdzieś tym razem, no, nie zmieniliśmy się. No szkoda jest, bo wiem, jak chłopaki wyglądają, wiem jakie czasy kręcili, jak to wszystko na treningu wyglądało i było nas naprawdę tutaj stać na bardzo, bardzo szybkie bieganie, no ale tak czasami bywa, że gdzieś tam jedna zmiana nie wejdzie tak, jak powinna i kończymy zawody. Przypomnę, że wcześniej do finału rzutu oszczepem awansował Dawid Wegner. I jeszcze dobre wieści z kajakarskich Mistrzostw Świata. Polska czwórka w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto oraz Adriana Konkol zdobyły srebrny medal w rywalizacji na 500 metrów. To trzeci medal dla Polski podczas zawodów w Duisburgu. Wcześniej po złoto osiągnęły Martyna Klat i Helena Wiśniewska w K2 na 200 metrów, a brąz przypadł Kanadyjkarzowi, a Oleksiejowi Koldyczowi w rywalizacji na 200 metrów. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przednapady deszczu, a nawet i burze, nagło od 25 do 31 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie po raz pierwszy. Festiwal Chopin i jego Europa czyni z Warszawy stolicę muzyki. Arcydzieła muzyki polskiej i światowej, Chopin i jemu współcześni w wielu odsłonach. Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania? Te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie. Bliskości, przemijania, miłości, bezdzietności, zmian kulturowych. Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Psińco Jana Barona,

wszyscy jako dorosłe osoby powinniśmy przyjmować wszystkich naszych znajomych i po prostu częstować tym, co mamy w domu, bo życie to jest ironia losu i po prostu potem się nam to zwraca z nawiązką. No właśnie, czyli na przykład my możemy kogoś zaskoczyć potem swoją obecnością zupełnie niespodziewanie. 2273, jak radzić sobie, kiedy trochę niespodziewanie zaskakują nas wizytą znajomi? Co wtedy robić? Jeśli mają Państwo swoje pomysły, propozycje albo rozwiązania, proszę dać nam znać. Propozycja 73. wydania Listy Przebojów Trójki. Bardzo świeża piosenka. Selena Gomez, aktorka hollywoodzka, postanowiła na koniec wakacji swoim fanom sprezentować nową piosenkę. Nosi tytuł Single Soon. I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I want. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress. Single Soon zaśpiewała Selena Gomez i to jest kolejna propozycja 73. notowania Listy Przebojów Trójki. Tych propozycji w sumie jest 13, a piosenek w notowaniu 20, a Państwo będą głosować od godziny 22 za pomocą strony lptpolskieradio.pl albo naszej aplikacji. Czas na miejsce 5. Tu mamy spadek z miejsca 4. Przed tygodniem na 4. był Peter Gabriel, Panoptykum, tym razem miejsce 5. Jedno miejsce niżej niż przed tygodniem. Peter Gabriel, Panopticon, miejsce piąte. Słuchają państwo 73. wydania listy. No cóż, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Przed tygodniem na trzecim miejscu podium. Tym razem, no jak to sportowcy mówią, to najbardziej niewdzięczne miejsce, czyli miejsce czwarte, tuż przed najlepszą trójką. Niebo było różowe. Miejsce 73. wydania listy przebojów trójki dla Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe, choć na razie na to różowe niebo chyba nie bardzo możemy liczyć, bo zdaniem synoptyków, no taka burzowa pogoda nas czeka przez najbliższych kilka dni. 73. wydanie listy, najlepsze trzy piosenki przed nami, ale jeszcze posłuchajmy jednej propozycji. Już za tydzień, 1 września, ma ukazać się najnowszy album Brytyjczyków zespołu Slow Dive. Będzie ten album nosił tytuł Everything is Alive. jeden z singli, który zwiastuje właśnie ten krążek. Kisses to propozycja. I Slow Dive, propozycja 73. wydania listy przebojów trójki. Takich propozycji czeka na Państwa 13. W zestawieniu mamy 20 piosenek. Czas na najlepszą trójkę, ale jeszcze wcześniej telefon od Państwa w sprawie tego, jak radzić sobie, kiedy trochę niespodziewanie zaskakują nas znajomi wizytą. Wielokrotnie byłam w takiej sytuacji i starałam się nie pokazać tej osobie, że jestem zaskoczona. Wręcz przeciwnie, że się cieszę, że mnie odwiedziła, bo myślę sobie tak, że jeżeli mnie odwiedziła, to uważa mnie za przyjaciela. Może ma jakiś problem, że trzeba tej osobie pomóc, trzeba nawiązać na kontakt, żeby z nią pogadać, bo takie odwiedziny mają jakiś sens. Nic się nie dzieje przypadkiem. Uważam, że trzeba pomagać ludziom. No pewnie, że trzeba, jeżeli możemy. 2, 2 i 7 trójek. Co Państwo robią, kiedy znajomi zaskakują wizytą? Unikają Państwo, czy wręcz przeciwnie, starają się z otwartymi ramionami przywitać. 2, 2 i 7 trójek. Najlepsze 3 piosenki 73. wydania. Podejrzewam, że to 5. miejsce przed tygodniem to taki trochę wypadek przy pracy, albo potraktowali to Państwo bardzo ambicjonalnie. Mam na myśli fanów grupy Depeche Mode. Ghosts Again wraca do najlepszej trójki na miejscu 3.

myślę o niebie. Czy trafię, czy raczej wrosnę na zawsze w ziemię? Kieruję myśli w stronę przyszłości. I czuję, że umieram z ciekawości. Lecz gdy wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to sposób przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. Z całości wybieram fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, zaśpiewał Waluś Kraksa Kryzys i to była ostatnia propozycja 73. wydania Listy Przebojów Trójki. Takich propozycji, przypominam, jest 13 i czekać będą państwa na państwa od 22 na stronie lpt.polskieradio.pl. Zresztą tak jak i całe to dzisiejsze 73. notowanie, które właśnie dobiega końca, a na samym szczycie kolejny raz melduje się Anita Lipnicka i piosenka Amsterdam, a więc z pierwszego na pierwsze. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Mam nadzieję, że jeżeli teraz niespodziewanie odwiedzą państwa znajomi, no to już będą państwo wiedzieć, jak właściwie postąpić. Dziękujemy za wszystkie państwa telefony w tej sprawie. Olga Szućko audycję dzisiaj realizowała. Józef Niewiarowski odbierał od państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy. Pierwsze miejsce Anita Lipnicka, Amsterdam. Do usłyszenia.